राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विकसम 2059 2 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते असत की सत्ता है नहीं असत का भाव नहीं है तो सत्ता कोई स्वीकार करे असत को स्वीकार न करे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए तत्काल ही न सत विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता है नहीं और सत्ता भाव न विद्यते सत का भाव नहीं होता एक सत्ता एक अनंत ब्रह्मांड है उनमें सत्ता एक ही परमात्मा की है अनंत ब्रह्मांड केवल प्रकृति का है प्रकृति का है इनमें अपनी चीज कोई नहीं है तो ये सत्ता ही स्वीकार न करे मूल में ही एक सत्ता ही है एक सत्ता स्वीकार करने से बहुत जल्दी कल्याण होता है तत्काल सत्ता ही आनंद आनंद आनंद आनंद असत की सत्ता स्वीकार नहीं करे असत की सत्ता स्वीकार नहीं करने से तत्काल तत्व विराम तत्काल हो गए एकदम क्योंकि एक ही सत्ता रह जाएगी एक ही सत्ता ही है ये बहुत बढ़िया उत्तम चीज है एकदम विदेश तत्व तत्व विदेश तत्व से भी दोनों का जो तत्व है और तत्व दर्शन ने अंत देखा है अंत दोनों अंत दोनों दिया सत्ता ही है एक सत्ता यो मेरी निष्ठोत सही हो तत्वदर्शी भी यानी यो हो सत्व दृश्य तत्व अंत दृश्य और तत्व दृश्यम एक सत्ता और सत्ता है ही नहीं क्योंकि जितने पदार्थ दिखते आप हो देखने में सुनने में समझने में आते हैं इनका पहले भाव था अब जितने मकान दिखते हैं जितने वृक्ष दिखते हैं या सूर्य चंद्रमा आदि दिखते हैं पहले दिखते और अंत महीने नहीं रहेंगे ये सत्ता नहीं है पदार्थों में स्वतंत्र सत्ता नहीं है जितने दिखते हैं वृक्ष ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा महाप्रलय में सब खत्म हो जाएगा सत्ता नहीं है तो इसे सत्ता न माने सत्ता न माने एक सत्ता ही रह जाएगी मेरे पास एकदम तुलसी ममता राम से समता सब संसार शोषण सत्ता राग निरोष संतोष समता है न राग निरोष संतोष दुख समता सब संसार सब है भगवान ये बहुत बढ़िया चीज है एकदम एक सत्ता ही है कोई चीज रहने वाली नहीं सहन वाली नहीं पहले नहीं थे पीछे नहीं रहे और बीच में भी बदलती है तो एक क्षण भी थे नहीं था एक क्षण भी विचार कर बदलता है, ये सत्ता है नहीं। क्या सत्ता नहीं है थोड़ी, तो एक तो रह गया मुक्ति हो गई। दास भय भवपार, दास भय भवपार, सत्ता एक रह गई। मुख्य बात है, असली बात है, तात्विक बात है। दास भय भवपार, इतनी बात है। असत की सत्ता स्वीकार न करे, असत की सत्ता स्वीकार करना ये ही जन्मने का कारण है। कारण गुण संघोष सदस्य असत की सत्ता स्वीकार करने से जन्मन होता है। असत की सत्ता स्वीकार न करे, कहाँ जन्म हो, किसका हो, कैसे हो, सब काम ठीक हो जाता है। और असली तत्व ही बात है, सार बात है, एकदम एकदम सार बात है। सार बात गई है, तत्व एक है, सत्ता एक है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, अर्थ सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता भाव नहीं। दोनों का तत्व क्या है, तत्व एक सत्ता, अभिवंत तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी होने दोनों के तत्व को जान, दोनों का तत्व क्या है, एक सत्ता। दास भय व्यापार, हमें और भी शांत तत्व धन्यवाद। बहुत बढ़िया सामग्री है, बहुत तत्व दर्शन ये देखा है, देखा अनुभव किया, दृष्ट है ना, तत्व भी दृष्ट है, तभी और भी दृष्टांत ये दृष्ट क्या है। दृष्ट के दो अर्थ होते हैं, एक दृश्य देखता, एक भी दृश्य देखता, तो इन दृश्य नहीं दिखता, प्रश्न है। मानो उन्होंने सत्व निर्णय किया, एक बात निर्णय कर दी, बस अवयवदर्शी भी अविनाशी तदविधि सर्वमिदं दत्तम्। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इस अविनाशी से अविनाश कोई कर सकता नहीं, कभी विनाश होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, एकदम सत्ता नहीं है। सत्ता एक ही है, दो चार सत्ता नहीं होती। अभी मेरे नाम दस सत्ता तत्वदर्शी ने देखा है, देखा कर जाना है, जाना कर समझे, समझा किसी के सिद्धांत की दृष्टि से देखा, अनुभव किया है। शांत तत्वदर्शी असत बहुत दूर गए, विवेक करता है ना, विवेक से असत का त्याग करता है, त्याग करता त्याज्य की वस्तु की सत्ता रहती है भीतर, और ये भक्ति में सभी सच्चा हवन सत असत में ही हो, एक है सर सच्चा सत असत तत्पर जयत सत असत और रुपये केवल एक ही ऐसी बात है। बहुत बढ़िया बात है एकदम, असु की सत्ता स्वीकार न करे, स्वीकार न करना है ये असली अनुभव का बीज है, अनुभव करने का तरीका है ठीक तरह से। तत्वदर्शियों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है, ऐसा जाना है, अनुभव किया है, वास्तव में अनुभव करे गया, अनुभव रूप ही हुए, अनुभव स्वरूप हुए तत्वदर्शी, उन्हें अनुभव किया है, अनुभव किया कहना है, अनुभव है, अनुभव स्वरूप है एक सत्ता का, अनुभव स्वरूप है। बड़ी सार बात है, देश अविनाशी तद विद्धि ये न सर्विदम तत्म सब परिपूर्ण एक ही है अविनाशी बिना संभव्य न कर सत्ता एक ही है। ये बात है एकदम बहुत तात्विक बात है, अमृत है अमृत अमृत वहां में साप का तुमने गीता देखा जी पढ़ा सुना कच्ची देते स्वतंत्र बात तो एकाग्र मन से सुना तो क्या ज्ञान संभूत मोहनस हो गया, ऐसा सिद्ध क्या होता है गीता को क्रिया एकाग्र होकर सुना तो मोहनस हो जाएगा। अर्जुन ने सुनेगा, अर्जुन कहा आपकी कृपा से मोहनस हो, आपकी कृपा से गीता पंडित ऐसे नहीं मनस नष्टो मोह स्मृति तत्प्रसाद आप कृपा अब शीतोष भी कर संदेह अब संदेह रहे हो गया क्या ही विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है, ऐसा चीज है। तीन तीन श्लोक है ना सुनो विदित भाव ना भाव विदित रहता अविनाश तत्वि ये तथम बिना समझे न कर अंत अंत मेरे अंत अनाशीन हो पर मेरे तस्वा तस्वाद युद्ध स्वभा सार बता दो सार बस गर्दन भी करो और पूरा जान तस्वाद युद्ध स्वार्थ अब जान दिया जानने में कमी नहीं रही सार छत्ता एक है ये जैसे आए वे सत्ता एक ही है, वो काम पूरा हो गया। असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करे। तात्विक बात है एकदम सच्ची सिद्धांत। गूंगा का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान गूंगा गुड़ है। कह क्या बोल आनंद हो गया। तत्वदर्शी महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से समझा है। तीन चक्षु है, तीन, एक श्रम चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु की बात है, तीन आंख थी मीता जी, तीन आंख है कति तक सदे पर ज्ञान नहीं था। या तो दृष्टन से प्रवेश या तो दृष्टि प्रवेश सच्ची बात ये एकदम निकाल सत्य। सबकी बात सार चीज आ गई कि एक सत्ता एक ही है, दूसरी सत्ता स्वीकार न करे। सार बात ना भाव विदित सत्ता, ना भाव विदित सत्ता, सत्ता भाव नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।